दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, लेकर जहाँ तेरी मंजिल तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की ए, क्या सोच रही हो? मैं? हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा ना तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, और फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले।